tine cântă, nu e mândroasă, le audă. Ca plecată, vreme multă te-aștă, ia codre în două, să fac glum, poate că nu. Of, of, măi codre, să văd pe opin căro, să văd roa pe opinci și pe mândra în papuci, să văd pe mândra că vine pe pote către la mine. Lele verde trei migdale, lele verde trei migdale, codrule frunzele tale stau în soare ca la parale. Și-ți dau la poale răcoare ca un și o dulocșor, ca să mă așez binișor. Of, of, măi codre, că de tine mi-a fost dur. Strângeți codrule frunzaga, să mă culc la umbra ta, să mă culc cu fața sus, mă, și să dorm dormirea aș dus. În mijlocul florilor, clipocitul apilor, clipocitul apilor, mai încânătatul cucilor.